ardu ya fara amana bila nyona mi kata baton ko ya amana nyona mun ko to duniya ko santa ki bila nyona ta min da ko na mi me butugo nam bun na butugo dia dukeli abete ni wala jama wala abi da jani sulamaru ka kiya la ko to ka kiya kira ko to duniya ko har kana to adu andina kura ya ba mani ko be sulama jatiye fo afandara mi kika ko ta do dina rayu yara sama kira bora wala abi ko adu ga abu ali abu da ba de marhaba Namu gagada lila nami mungalima Allahumma abu gagada dara lila nami mungalima Namu gagada lila nami mungalima Namu gagada lila nami mungalima Namu gagada lila nami mungalima Nazaka ilahu nadi Haira jodaye Wabuka kadara Lila nami munganima Wabuka kadara Lila nami munganima Uya Rabbi ala maandarara Haira jodaye Allah karangadara nusara Haira jodaye Allah guna karamadara nusara Haira jodaye karmodenu sara ayajaye babuga kadara lilanami mungalima babuga kadara lilanami mungalima ya rabbi ala mandura dara ali jamanela lilanami mungalima anya bona ngauniye lilanami mungalima anya wangauniye lilanami mungalima anya bonauniye lilanami mungalima anya bonauniye Lila nami munganima Lila nami munganima Lila nami munganima Alila mana yana Bie Minyunu begun Kumyanya bingali Kumbarkala Ya kau mana Ajibudayala Ya kau mana Ajibudayala Wa minu bie Abe ni akari kiebai anaka kabute sayara le هل يا تالك يا جاك سلامي ييري كاركو يور راولاني يا الله ديوك امين من دو مني يي مونتا كاسماو نعم وو ريكا ترينا ونيا اسمان بني التونا سارا فا سارا لي يي بامباكن لي اسو اين الصبر اول صدمه الامر كون ياو كون يال مغدو نا كوي سوار راكا سارا سو كون ياو كوجونا لي نوتوني كام غتاو نعم تقدر سلي دي سارا لي سارا تورا اسبر على المصيبه مصيبه ابدل لي اسبر على المصيبه مصيبه انو يكون بيل فيو كات هل قد اسوا على ركوك فسواري اسبر على المصيبه مصيبه على زمتي الله المصيبه مصيبه على زمتي الله المصيبه مصيبه على زمتي اما سواري على المصيبه كسو سوار جرويل ما مصيبه masuk adu lu ala samide neka deka sawar jarawiru ma musibatu jarawilu ala samide kalaj bayar bak musibatu musibalu ala samide bodu akisoro akisoro soro ko soro kolera ko pele yana nyonya ila samna deka pre idu bayar bak idimi kata kata me ni e ga mina deka ta ko gorko asima ta kamo soro aku wa wa mafu asite kumi ka soro biar ki mogoi ago ni du sira ka sawar ra de ba duwa re kala le bayar bak kan wole ba jwan wole ba bul sai komi biya na zo ka mugo zo ka gringere ibul sa to ki ferali ni ga na gringere ka ba ka ta ki si al ta sa wu ma ka ba ka la ko he ma mo tin na zo ka to sa war ya kuli ko biya le ra ko ko le mo na sa war ka sa war ra ka ba ka ya to na zo le ya zo tu nya na ya zo la hara to no be sa war le ra ni ma sa war de bono bil bil ki zo komi ki zo ter ko nyo nam nam nam nam Nam. Nam. Allah kutu abiyama. Nam. Nam. Tiyanu. Nam. Sahi. Allah mokera. Nam. Tiyanu. Nam. Nam. Togo Say Nam Nam Ami Ula Kayunji Jana Algorbata Bimanzabaru Ula Kayunji Jana Algorbata Bimanzabaru Ula Kayunji Jana Algorbata Bimanzabaru Somnani Baru Yunji Jana Tarakaurlira Algorbata Bimanzabaru Yere Somnani Baru Yunji Jana Algorbata Algorbata Bimanzabaru Sayati Somnani Baru Yunji Jana Tarakaurlira Algorbata Kabatoro somina baru, yuli jauna, tarakawur lira, algorbata, bimansabaru. Badaya somina baru, yuli jauna, ayuhul lisara, algorbata, bimansabaru. Dako ku, sawar kasur lafi kabakindi, apanjili mafara, sawar masur kuku lafa, pombono kanzoro, ala angituma. Yani mala yugefi, anjitaran wakafara, amiliniye, maramum. Ya ina ra wa na we ya noro ya ke amadeniye kaburu ra wa usya ya iru wa ke amadeniye majalao adun wara wa ya si wa sanam ya ke anainiye nabar baru diri ra wa diye mo aledu ya rso rada bala saya ko fe rada manal mo dimi ko fe rada ni bo ko fe rada rada manal mo saya ko fe Yan mala ani daram babu yake ajira gira bilu tabari ye ajira gira namile arjun bari ye alani dare ayara ragatile ajira gabari ye ayara ragatile arjun bari ye alani dare apenga vidira kabatar baraka wa alani dare yusira kabatar bari ye yusira arjun bari ye wa don indike Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, Kamarudina, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسولنا محمد. أيوة نعم. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. أيوة نعم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا فأقبل مصلوها بعيني داليتي Abba Musalua, be I need a yate. Abba Musalua, be I need a yate. Of the Ravillage of Lani, Adimu Vanailu. Of the Ravillage of Lani, Adimu Vanailu. Of the Ravillage of Lani. Abba Musalua, be I need a yate. Abba Musalua, be I need a yate. Go on in Nana. Be I need a little. Baba Musalu, Musalu, Flatter Sarah from Womi Blaring a parable. Samosara, Katka, Rakasi, Kakana, Nam, Bramatisara, Morty Borna, Otisara, Nam. Nima tiga reki era pole kare kafirin wallahi poti to ya baba musallu bi aine daliyate baba musallu bi aine daliyate baba musallu bi aine daliyate gomir baba taraso ina kasudun jo ala ko urle yesudun ele kamir woro iya getiri iya refa katuika kan wurtu ya kan kar ko ko kule ke ibira si sura ala sare kana ko isa baba be aine daliyate baba musallu be aine daliyate baba musallu be aine daliyate maza jelo akadiya nyam jabana ko sikitelle la yusialu ama ya pandu wa umuyusialu la yusialu ama ya pandu wa umuyusialu modo dem gonworo kabaka dem go toyi kata sa kungo dugo ya dum sanar na tra yar ta korule aduka dem ro baba musallu bi aini daliyate baba musallu bi aini daliyate baba musallu bi aini daliyate nya bo ila ala ka kuku ga tyanyi ni ma sore te sulama yi ko gudra bile jawlani serba ta kunyi suba ta kunyi leji sia mo ta kunyi ya so wulera ni ma sore ka ba ni bo sulama yi ra wallahi baba musallu bi aini daliyate baba musallu bi aini daliyate momi bi angona te sulama yi wo kasi a nam sulama te janno abiangono jaide Nyala kapun siriama ngana seka mi jakara denu ko baba musallu bi aini daliyate bi aini daliyate nanai kadi barun nan bi aini daliyate lejabu nan nan bi aini daliyate yokumbu bi aini daliyate nya karmo donun nan bi aini daliyate are kafi bi aini daliyate abiyati barun nan nan Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Be I need a yate. Baba musallu bi aini daliyate baba musallu bi aini daliyate sangapo baru sagira bi aini daliyate yekumbu bi aini daliyate abetelu kelingin dia saya botelu ini momir sigin mata cho ladu adwale tikita fo kati ko kana baba musallu akana ka kulai akawale nyumangale aninu sodia mi ka lo eta ka bayili keti dengani ya eta ka ba ma sigo kan baba musallu bi aini daliyate baba musallu bi aini daliyate nam dan digara duga na san san yan yan yan ko ma wala kora sayde sayam ko kelinda nam nam adobe janga dole baba adun me bona biara bulunda do tugulu nam biya dwara laji fala kula alwara mi mujani na wamradi kaman bala duwara disa ba to duwara che ba duwara na furkine duwara banai duwara mata ke bai duwara almadu babu wa bulna tilai da nafadi no nyunwa baba nyini bila nyala ta baba bila de dan baba sana mamiradi wa mi ta nyini bila nyala ta bila de dan baba sana mamiradi karmo dunia mangara nyini bila nyala ta baba bila de dan baba sana mamiradi pura ko mo ngwanu jini bila nyala ta baba ya ramani ya wana kara jini bila kita me kare kare male ya ramani ala raina de ke pasalu Jenara zole kay ande mira bama tumna ho jaga ke jire chalur ma mino awala na re gunda ho basumena sabake arjaman baragi waya go ani jamati baru baragi ala la re jalle wada ho ala jabu baragi waya go nyamade baragi ala la re jalle ma wada ho kumanyor baragi waya go ani na nyor baragi ala la re jalle ma wada ho nanyenu baragi waya go Alkumuru baragi ala la ya dale ma wada Ujiru baragi waya go Alunaru baragi ala la ya dale wada Bala kere waina Nurnyaluru lanariyo Anyinike jaba keba kya yomanu bon Nurnyaluru lanariyo Aina tala kere jaba kretara yomanu bon Lara Allahumma ya nimalawe Sali Idaru wazorike Wazalimu Kakizike Ala nabi Namyuma alikari Ma aladi nani kele ye mam mo modumu amila mi sona kawalenga ya de jiraba dasra ye na madarar ke almaduka wal mamu kebau kebalumu amila mi sona kawalenga ya de jiraba dasra ye na madarar ke almaduka wal mamu wala mudumu durumu amila mi sona kawalenga ya de jiraba dasra ye na Duguji baraka samida ma ali sama wa deva harne Yinaraka samida ma ali sama wa deva harne Dabaraka samida ma ali sama wa deva harne Hayawanuraka samida ma ali sama wa deva harne Yamadaraka samida ma ali sama wa deva harne Gautauraka samida ma ali sama wa deva harne Nangabauraka samida ma ali sama wa deva harne Kirijanuraka samida ma ali sama wa deva harne Labdaluraka samida ma ali sama wa deva harne Badalauraka samida ma ali sama wa deva harne Kutuburaka samida ma ali sama wa deva harne Yaina wa mendina Aloma gbiri Yaina wa mendina Aloma gbiri Yaina wa mendina Parami Yaina wa mendina Alomeriamu Yaina wa mendina Alomeribamu Yaina wa mendina Alani dari Egebere Yaina wa mendina Nemlonie Wariamu Yana dari amina Yaina wa mendina Naam ala kutu amin amin amin amin yelmanina ala kyan ya rabbi yelmanina ala kyan amin am wadunya la ngara kamera ala ngara kamera munuko dora itialo femiera femi be burube manaro wallahi yalo ulera naam kunu nyati kaseneke naam kurukele ndugure ndamati ka boy wallahi ale ndugure kele unita Ne ati ka sene kiyara kunu yefe mi bo bi ka ke fe mi bo. Wallahi. Ya ika ti baran dara. Adunu ya gadi manga. Gadi manga di manga. Adunu ya gadi manga. Munukozo lakini ngi mieli nya befe mi biere abiye befe ngura kurale. Yanu. Dunia kadaratu hadantu. Dunia kadaratu hadantu. Dunia kadaratu hadantu. Kadaratu hadantu. Kadaratu hadantu. Dunia mietani. Kadaratu hadantu. Jamaninu. Kadaratu hadantu. Dunia mietani. Kadaratu hadantu. Arthur Badu. Kadaratu hadantu. Jamaninu. Armadunya ye. Kadaratu hadantu. Emo Marta. Kadaratu hadantu. Emo Jamba. Dunia berde. Kadaratu hadantu. Jamaninu. Kadaratu hadantu. Modoma nyin ko sor dunya ba umake ba umada ke ayrtna ke diga me chai munu zale be bemira yayi kar ko kuraman ni imaye kata to modo tara ayafo ko dunya tiana na ka fo dunya tiana mo mi wora ko na tiana be bimina akafani e ma ko e ka lo afikulo Akiyakora kana Allah kira ka fami foto ba Allah kira ko jamana do bena na ko wala jamana kana sie ar ai arbi mogor ya fakun mogor to ya bi da amma bone da ka bona ga kamelin ga ko to ben ti foili lo ari ya tamo ye duniya urle ko lon kadaratu hadantu duniya kadaratu hadantu duniya kadaratu hadantu ko do ker balawe ta nam Uko mami ngapeta wele kera balawi eta. Mi nyamu kala bana makulo kaba ko mo kala ka kulong. Wallahi. Elu tisi soro ulong. Allah. Adunya. Kadaratu hadantu. Adunya. Kadaratu hadantu. Ibya karana nandwa nya libya ko ile ka kuluna. Wallahi. Adunya. Kadaratu hadantu. Adunya. Kadaratu hadantu. Dunya mi etani. Kadaratu hadantu. Marsabado. Kadaratu hadantu. Imana kana lo mo minya kar dunya kam ye foye. Ka kawo kane na lo mo ya farka bi. Ladri kawo ladri kara. Ka kuna ta ka da tiame. Tiame to. Dunya kadaratu hadantu. Adina jamalka. Kadaratu hadantu. Arma dunya ye. Kadaratu hadantu. Kadaratu hadantu. Ika mo doti nga. Ema ladu mateme. Lamina le bela do ma tebel bela mina kunu wilaya diku labo wa saide ile be bimino abo ferakar ko lika afiana le bi el du do kai kar ko le bela ye walla dunya kadaratu hadantu dunya kadaratu hadantu andira ladu ma diandi meta me furumina ni woni Lama reformi kata kademi guru karko ala kira ka fanyam waran no guru kananga ulita na zalu tani mu babu ku am katir ku kunduma ma yomar kiyama daw fu de ta to idi don sa nam don garani nam igare ku asikrani no aduma doron biyan kadaratu hadantu kadaratu hadantu dunya ferede kadaratu hadantu jamandinu kadaratu hadantu muhammad baba dunya ferani Kadaratu hadantu kadaratu hadantu dunya mietani kadaratu hadantu dunya de kadaratu hadantu musor netiana kaba donu ka soroka tiana bar tiana donu ka soroka tiana kadaratu hadantu kadaratu hadantu ela musogere ka ko mi ke ku mani akana baka de zorora don ke jugo eta ka ku biri akana ba ko don mani yayi ele duka idu ka fami yin to ala ka wuri di kadaratu hadantu kadaratu hadantu addu ma dunya ye kadaratu hadantu emu marsa kadaratu hadantu kabaki nyanga ar dunya berade kadaratu hadantu marsar balu kadaratu hadantu kawu ikame chai nam sulamar gendi anya siya ko angira takara